Tak, ale jest też i drugie logo. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Dobrze. Teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 lutego, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Debalcewe polem bitwy, walki trwają, porozumienie z Mińska jest tylko na papierze. Ta sytuacja cały czas powoduje, że wracamy do stanu rzeczy przed Mińskiem. Mówi w Trójce ambasador Ukrainy w Polsce. W tym serwisie także rozliczenia za rolniczą manifestację, a także mięso pusty na Podkarpaciu. Do tradycji należało, że na przykład należy zjeść smażone jaja. Jadło się kapustę ze spyrką. Ukraina grozi separatystom, że odpowie na zerwanie rozejmu. Mimo porozumienia w Mińsku nadal trwa silny atak na przykład na miasto Debalcewe. Jak wyjaśnił w Pulsie Trójki ambasador Ukrainy w Polsce, jego kraj musi zareagować na to, że rozejmu faktycznie nie ma. Andrii Deszczyca podkreślał, że to, co dzieje się, jest sprzeczne z niedawnymi ustaleniami prezydentów Ukrainy, Rosji, Francji i kanclerz Niemiec. Jak była podjęta decyzja o zawieszeniu ognia, to miało nastąpić to i nie powinno się było już strzelać. Także teraz ta sytuacja cały czas powoduje, że wracamy do stanu rzeczy przed Mińskiem. Kijów grozi zdecydowanymi działaniami, jeśli bojówkarze nie przestaną strzelać. O sytuacji na wschodzie Ukrainy Piotr Pogorzelski. Wiceszef administracji prezydenta Valery Chaouy powiedział, że Ukraina zwróciła się do wszystkich uczestników zeszłotygodniowych rozmów w Mińsku, państw Unii Europejskiej i NATO oraz OBWE o wyrażenie zdecydowanego protestu wobec działań bojówkarzy, którzy naruszają porozumienie pokojowe, prowadząc ofensywę w Debalcewie. Niestety, ani Rosja, ani separatyści z Ługańska i Doniecka nie przestrzegają porozumień. Faktycznie niszczona jest nadzieja na pokój i dochodzi do dalszej eskalacji i realizacji innego scenariusza. Sytuacja ukraińskich wojsk w Debalcewie jest coraz trudniejsza. Miasto zostało częściowo zajęte przez separatystów. Trwają walki uliczne. Bojówkarze i rosyjscy wojskowi nie chcą dopuścić do przyjazdu misji OBWE. Zdaniem ukraińskich władz obecność obserwatorów doprowadziłaby do wstrzymania walk w Debalcewie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rolnicy szykują kolejną manifestację w Warszawie. Stołeczna policja chce rozliczeń za te poprzednie. Przed nią domaga się kary dla dwóch liderów rolniczych protestów. Chodzi o ubiegłotygodniową demonstrację przed Ministerstwem Rolnictwa. Do sądu trafił wniosek o ukaranie szefa rolniczego OPZZ Sławomira Izdebskiego oraz przewodniczącego zgromadzenia Arkadiusza Ługowskiego. Ten protest był nielegalny, tłumaczy Robert Szumiata z Komendy Warszawa Śródmieście. Chodzi o to, że w naszej ocenie to zgłoszenie zgromadzenia zostało dokonane zbyt późno i było prawnie nieskuteczne. A co za tym idzie, właśnie skierowanie wniosku do sądu. Według prawa za to wykroczenie grozi kara 14 dni aresztu, ograniczenie wolności albo grzywna. Rolnicy zjawią się w Warszawie ponownie już pojutrze. Na pikietę mają już wszystkie wymagane pozwolenia i ta manifestacja będzie legalna pod warunkiem, że nie utrudni ruchu kołowego, tak wyjaśnia rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Wskazaliśmy, że możliwość manifestowania jest na chodniku przed KPRM-em, po drugiej stronie ulicy od strony parku, natomiast bez możliwości oczywiście blokowania na wiele dni, bo to jest do 20 5 lutego zapowiedziana manifestacja bez blokowania Alei Ujazdowskiej. Rolnicy zapowiadają, że do Warszawy przyjedzie ponad 10 tysięcy osób. Zero tolerancji dla przemocy wobec dzieci apeluje o to Fundacja Dzieci Niczyje. To reakcja na historię niespełna 2-letniego chłopca, który w toruńskim szpitalu walczy o życie. Dziecko prawdopodobnie zostało pobite. Domniemany sprawca, partner matki, został zatrzymany przez policję. Z Marią Keller-Hamelu z fundacji rozmawia Monika Gosławska. Maria Keller-Hamela mówi, że bardzo często, widząc przemoc, nie reagujemy. Rozproszona odpowiedzialność. Widzę, że ten sąsiad bije to dziecko ciągle płacze. Widziałem, jak w piaskownicy, bo strasznie pobił. No ale inni też widzieli, to dlaczego ja mam reagować? W rezultacie, czym więcej osób widzi, tym mniejsze szanse, że ktoś pomoże temu dziecku. Wiceprezes Fundacji Dzieci Niczyje zachęca, aby nie czekać na reakcję innych i samemu interweniować. Możemy reagować, dzwoniąc do ośrodka pomocy społecznej, na policję, powiadamiając sąd rodzinne. Jest ileś możliwości. Nasza reakcja może być ratunkiem dla bezbronnych dzieci, dlatego warto rozejrzeć się dookoła. To dotyczy nie tylko sąsiadów, ale też rozejrzyjmy się wśród swoich członków rodziny. Monika Gosławska, Polskie Radio. Ostatni dzień karnawału, dawniej na podkarpackiej wsi, w dzień przed Środą Popielcową obchodzono mięso pusty. W karczmach były głośne zabawy, ale tylko do północy. Do zwyczajów należały tak zwane tańce na len. Kobiety skakały jak najwyżej po to, aby len urósł wysoki i zdrowy. Do tego w mięso pusty trzeba było się najeść dosyta przed Wielkim Postem. W niektórych miejscowościach do tradycji należało, że na przykład należy zjeść smażone jaja. W niektórych na przykład jadło się kapustę ze spyrką. Tych takich różnych tradycji związanych z takim obrzędowym najadaniem się było bardzo, bardzo dużo. To też ma jakąś swoją symboliczną rangę, ponieważ chodziło o to, żeby w pewien sposób wywoływać ten dostatek, to powodzenie. Opowiadał dyrektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie Damian Drąg, a to był serwis Trójki. Jutro kolejny słoneczny dzień, trochę chmur tylko na północnym wschodzie. W Augustowie +1, w Warszawie i Rzeszowie +4, w Gdańsku i Krakowie 5 stopni, a w Szczecinie i we Wrocławiu nawet 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival, 17. Bielska Zadymka Jazzowa, muzyczne wydarzenie roku. Od 23 lutego do 1 marca w Bielsku Białej i Katowicach. Wayne Shorter Symphonic, Esperanza Spalding, Arturo Sandoval, Miles Electric Band, Włodek Pawlik, Soweto Kinch, Tingwall Trio, Red Barat, Walk Away. Główny sponsor festiwalu, Grupa Lotos. Wśród sponsorów Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau, SKOF. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do -30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Nixa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Making friends. No i to brzmiało troszkę jak z Nowego Jorku, czy z Detroit, albo tam z Nowego Orleanu. A to panowie z Holandii. Tam się też grywała muzykę funkującą. People, tak się nazywał utwór. Sniffin' and Snatchin', taka płyta, która... No, tak w ogóle myślałem o tej scenie holenderskiej, którą znam bardzo, bardzo słabo, ale pod koniec lat 90. scena związana z muzyką klubową była tam naprawdę mocna. Ta reprezentacja troszkę się wykruszyła, no ale Souls, Natures grają cały czas. A Lidl to nie Holender? Po różnych... Lidl? O. Kto? Lidl? Jimmy? No. A może nie? Bo ja chciałem powiedzieć, jak mnie jakaś dyrekcja słucha, bo czasami nas słucha, żeby sprawdzić, czy nie używamy jakichś tam brzydkich wyrazów, albo coś, jesteśmy niepoprawni. Tak mnie dyrekcja słuchała, to chciałem się poskarżyć, że pan Gil mi zabiera płyty ciągle. I ja nie dość, że u kurarów nie wziąłem, to jeszcze zanim ja znajdę, co ja chcę puścić, to już się kończy audycja. Więc jak mnie dyrekcja słuchała, to bym poprosił, żeby mnie odizolowała na czas audycji od pana Gila jakąś siatką albo drutem podłączonym do prądu. Młodzież teraz zaśpiewa dla państwa pani Peggy, bo to zdążyłem przeczytać, a z tytułem może być gorzej, gdyż on jest skomplikowany. Uzon Kumbula, tytuł pieśni. Już jest O to sobie pogadaliśmy z panem Gilem. No, on mnie tak dzisiaj jakoś jeszcze pokazał mi, ile ta płyta, którą państwu prezentuję, kosztuje w sklepie internetowym. A skąd wiesz, ile? Aha, a tu jest cena, którą wydałem w Berlinie. No i teraz się można tylko zaszczelić własną pieśń. Ojej, to rzeczywiście. Mocno przepłacie. Ach, no dobrze, jakoś no, się... No, autotune nie wiedziałem, że już do jest, Afryki... Jest już w Afryce jest, w ogóle autotune, tak w ogóle już wszędzie po prostu. Na każdej stacji benzynówce z autotunem nalewają benzynę nawet. A teraz... A ty teraz? Tak, Liverpool, tam też od czasu do czasu gra się muzykę funkową. Chociaż w latach 60. Głównie muzyka reggae gdzieś w Londynie przybyła do tego miasta. No to czasami takie przypadki też się zdarzają. Six Toys to jest zespół siedmioosobowy. Zasłynęli kiedyś grając różne znane kompozycje, między innymi jak się ten zespół nazywał? Voodoo People, Prodigy, o. Ich wersję taką instrumentalną, taneczną, klubową, właśnie bardzo funkującą. Six Toys, Paint the Tune, taki utwór wybrałem. Woo! Pan Robert prosi, żeby częściej z muzyką czarną. Gusta są różne i z tym już nie polemizujemy. Są i takie osoby, które unikają na przykład czarnej albo higieny. Także staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom w taki oto chytry sposób, że robimy to raz w miesiącu, żeby nikogo nie przeciążyć, a zostawić też to uczucie niedosytu. To ja teraz, prawda? Tak. To prezentować coś, bo nic nie mówiłeś, więc nie wiem, czy coś jest. Proszę, akurat. Jesteś. Ciekawy, jaki autotuning teraz, czy to jest. Nie, teraz bez autotuningu. Teraz Walter Kellerman, biały artysta, ale urodzony w RPA. Jak się rzekło, jest tam bardzo wielu białych muzykantów. Kellerman jest laureatem Grammy, jest laureatem dwóch odpowiedników Południowoafrykańskiej Nagrody Grammy. No, tworzy muzykę multikulti, ale oczywiście te korzenie południowej Afryki najbardziej słychać w jego twórczości. Gra głównie z muzykami południowoafrykańskimi, chociaż jest muzykiem dosyć aktywnym, dosyć często buszuje po rynku amerykańskim. Niemniej pamięta, gdzie się urodził. z tych moich podróży po Europie powracam do Stanów Zjednoczonych. Sharon Jones, która u nas śpiewała już kilka razy. Bo i ty przynosiłeś płyty, i ja przynosiłem. Powraca z nowym singlem. Tak klikam sobie tu i tam, coś próbuję wyczytać, czy to już jakaś nowa płyta się szykuje. Nie, żadnych wiadomości. No ale jest utwór Little Boys with Shiny Toys i wydaje się, że Sharon Jones w bardzo dobrej formie. No. To ja już kończę podróż po południowej Afryce. Wystąpi teraz dla Państwa zespół Music Africa. To jest zespół, którego liderem jest Louis Mlanga, pochodzący z Zimbabwe, gitarzysta, wokalista, ponoć bardzo znany w południowej Afryce, biorący udział w wielu różnych wydarzeniach, zdarzeniach jazzowych i około jazzowych. To warto też zwrócić uwagę, że większość muzyki tej jazzującej, wychodzącej z Afryki, ma zawsze ten bardzo mocno zrytmizowany charakter, o czym przekonywaliśmy już Państwa wielokrotnie, prezentujące to z etiopski jazz i tak dalej, i tak dalej. Ten jest utwór, który Państwo usłyszycie, bardziej opiera się na rytmie rumby i nieco momentami przypomina muzykę taneczną. Jest bardzo taneczny, myślę sobie. Oprócz mlangi w owym zespole gra Sam Matuare on drums, czyli na bębnach, i Jimmy Indy na basówce. Kanga mwa Jesu ronde kunde. No właśnie, mam nadzieję, że troszkę tej wiosny, o której pisze pani niedoszła pisarka, też się pojawiło w muzyce, którą państwu prezentujemy. Cieszę się też, że udało się pani dotrzeć do filmu, i bo bardzo to zacny film i polecam każdemu, kogo interesuje ciężka praca pracownika muzycznego i niezbadane losy tegoż, to bardzo film polecam. Film Enville, tak? Film Enville. No u ciebie tak dancingowo się rzeczywiście zrobiło, będę próbował. Ale i wiosennie. Wiosennie, ale zaraz będzie za to transowo. Są takie wytwórnie, które wypuszczają od czasu do czasu takie te małe single, płyty winylowe w nakładzie na przykład 200. Tak było z płytą His Voice, Elder William Smith. Nikt nie wiedział, kto zaś i kto się kryje za tym tajemniczym nazwiskiem. No i ta płyta bardzo szybko się rozeszła. Później, jak to oczywiście bywa z takimi białymi krukami, osiągnęła jakieś wielkie ceny. Niedawno pieśń przypomniała seria taka składanek Soul Shaker. Na tych składankach pojawia się muzyka funkująca, właśnie soulowa z różnych stron świata. I jest Ameryka Południowa, ale jest także dobra, godna reprezentacja europejska. Elder William Smith, tak nazywał się, no nie wiem, właśnie jakaś ta tajemnicza postać, kryje się za tą nazwą Chris Holmes, DJ i kolekcjoner płyt. W tym utworze wycięte są bębny z utworu, który kiedyś przynosiłem, Sweet Pea, tak się nazywał, tam jego roła z lat 60. No dobrze, no i taki tajemniczy utwór z malutkiej płytki winylowej, czarnej. Elder William Smith, His Voice. When God tell us to move, yeah. Hey man, pray the Lord, we got to move, yeah. You know right about it, oh yeah. Oh Lord, glory to God, hallelujah, yeah. Hey man, pray the Lord, the scab fell from his eyes, yeah. Oh Lord, yeah. I recognize his voice when he spoke, yeah, yeah. From his eyes, oh Lord, yeah. Wonderful Jesus, and not only that, praise God, but he filled him with the Holy Ghost. Yeah, Lord, yeah. I heard the Lord tell him, oh Lord, yeah. What plague you shall suffer for my name. Oh Lord, I saw him, oh Lord, and he went on back, oh Lord, for the same territory. Oh, nie dziwne, że bębny wycięte i samplowane, bo brzmiące niesamowicie. No i taki powstał ciekawy, moim zdaniem, miszmasz muzyki funkowej z gospel. No. Bo nie wiem, co to za płytę wyjąłem z tego radia. Taka pomarańczowa żółta. Ta jest. No to tak? Dla mnie to bardziej pomarańczowe jest prawie, że pomiędzy. Są moje linie papilarne na tej srebrnej części. No dobrze, to zgodnie z obietnicą niech już będzie Tina Riven. سبحان الله ايتما كايتما الميلاد ستيل يا دين وسمنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايتما كايتما الميلاد ستيل يا دين وسمنت الاستقلال ولينا عديد لنا ترجشنا في الغرمان ولينا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتما يتما ميدان الياضين وسمنت انا ترجشنا اكثر غرمان ولينا اتوا اجريونا ترهانا اتوا اجريونا ترهانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتما يتما اللي قاعد استرياضين وسمنت سمنت بالإقلال ولينا في دنقنا ترجشنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتما كيتما الميدة تستياطين وسمنت جريونا ترهانت هنا ترجشنا جريونين وسمنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتما يتما الميدان الياضين وسمنت No i cudnie. Brum, brum, brum. A, bo to ja teraz. Eddie Simpson. Taki pan, nie wiem, czy znasz. O Simpsonach to słyszałem, ale to, on ma coś z innej, z innej bajki. Big Black Funky Slave, tak się nazywa utwór. Utwór kiedyś pojawił się na takiej dosyć słynnej składance DJ-a Shadowa i Cat Chemista Ultimate Breakbeats, gdzie panowie zresztą jeździli z takim DJ-skim pokazem i wybierali bardzo ciekawe, takie unikalne utwory z lat 60-tych, 70-tych, właśnie funkujące. Tam się znalazł Eddie Simpson. Później pojawił się na bardzo dobrej, moim zdaniem, składance Strange Breaks and Mr. Thing. Big Black Funky Slave. No i po prostu 72 rok. I'm a hard working man. I'm doing Tak, niesamowicie to brzmi. Nie byłoby chyba brzmienia hip-hopowego lat 90. bez takich właśnie bębnów, tak brzmiących, często wycinanych, no ale nie dziwne, bo tak nagrać bębny to też niełatwa sztuka. No. No, to wojownicy u mnie nadal, tam i kres, czyli młodzież tym razem. We'll be right back. No i teraz po raz kolejny wykażemy się z zawodowym profesjonalizmem dziennikarstwa młodzieżowego i pożegnamy się z Państwem, gdyż nam każą już kończyć do przyszłego tygodnia, co będzie zupełnie inna muzyka pewnie, ale też cudna. No tak piosenkowo. Myśleliśmy, żeby było piosenkowo. Ale nie będą takie piosenki bez melodii. Na zakończenie Big Pimp Jones, to też jest wykonawca, który tak naprawdę cały zespół już w tej chwili, który odwołuje się do lat 70., ale nagrywa te płyty współcześnie, także tłocząc cały czas te płyty winylowe. Dunkin' Down Chocolate Thunder, tak się nazywa utwór Big Pimp Jones, do usłyszenia za tydzień. Ma być słyszalny odgłos pakowanego kufera. Thank you.